Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Ад новага году ў Беларусі ўведзены новы падатак на пазыку. Мы даведаемся, што за ён, і пачуем каментары эканамістаў Леаніда Заікі і Ярослава Раманчука. Наш корэспандэнт таксама пабываў на адкрыцці у Беларусі літоўскага візавага цэнтра. Мы даведаемся, што за новыя магчымасці ён абяцае беларусам. У Бярозаўскім раёне разбіраюцца з перагібамі ў змаганні са свіной чумой. А Брытанія блізкай да таго, каб дазволяць нараджаць дзяцей з генетычнага матэрыялу ад траіх чалавек. Гэта тэмы выніковай гадзіны дня 5 лютага. Сёння ў Менску адбылося адкрыццё літоўскага візавага цэнтру. На адкрыцці пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар. Добрый вечер, Алена. Таким чином, наших слухачоў відавочна цікавіць, якія новыя магчымасці і галоўныя палёгкі открываюцца для беларусаў, якія хочуць падарожнічаць і хочуць падарожнічаць у шенгенскую зону. Ну так, гэта сапраўды так, бо сёння такая называлася цікавая лічба, што беларусы чэмпіёны па шэнгену, што літоўская амбасада, калі ўзяць 14 год, то найбольшую колькасць літоўскай амбасады, які ёсць як бы па свеце, найбольшую колькасць шэнгенскіх віз, якія якраз атрымалі беларусы. І як сказаў амбасадар Ігнатавічус, ён патлумачыў гэта тым, што, кажа, беларусы цывілізаваныя людзі, і яны ж, кажа, еўрапейцы, мы жылі ў адной краіне, у вялікім княстве літоўскім, і іхныя гены беларускія, вось яны ідуць на тое, каб наведваць Еўропу. Ну, гэта вось такі уступ, а што кардынальна змянілася? Так, што тэхнічна, колькі вокнаў, якія чэргі будуць, якая рэгістрацыя? Вось, Алена, ну, па-першае, візавы цэнтр, як сёння патлумачылі, гэта камерцыйная структура. За свае паслугі яна бярэ ў беларускіх рублях 18 еўра, гэта па курсу Нацбанку на той дзень, калі здаеш документы. Што кардынальна змянілася? Няма электроннай рэгістрацыі. Гэта была вельмі цяжкая справа, бо зарэгістравацца была надзвычай цяжка. То хакеры, то не дамагчыся. Зараз усё пераводзіцца на жывую вочэрадь, на жывую чаргу. Але што робіцца? Вось я памятаю, калі я летась быў у амбасаді, і калі там прымалі дакументы, баюся памыліцца, ці то 5, ці то 6 працавала вокну. Тут жа вось у візавым цэнтры прымаюць адначасова 29 чалавек, 29 вокнаў працуе. Ну, можна параўняць, што гэта як мінімум 5, а то і болей разоў магчымасці адчыняецца. І, як сказаў сёння дырэктар гэтага цэнтру, мы можам гарантаваць, ну, па меншай меры спадзяецца, што чалавек, які прыйдзе, не будзе знаходзіцца ў чарзе больш за 15 хвілін. Ну, ведаеце, пасля таго, як людзі праводзілі гадзінамі і днямі, то 15 хвілін, канешне, і нават начавалі некаторыя. Так, нагадайце яшчэ, так. дзе гэты цэнтр размешчаны ў Менску? Гэты цэнтр размешчаны па вуліцы Чыгуначная, 33. Гэта вось раён, калі хто ведае, Уманскага, Чыгуначная, гэта крыху далей за Грушаўку. Там былі старыя дамы, іх знеслі, і зараз такі вялікі бізнесовы цэнтр. І вось на першым паверхе гэтага бізнесовага цэнтра і размясціўся вось гэты літоўскі візавы цэнтр. Акрамя Менску будуць недзе ў іншых гарадах. І яшчэ будуць, вось сёння гэта падкрэслілася, што не толькі было, амбасадар падкрэсліў, што не толькі жыхары сталіцы, але і рэгіянальныя беларусы таксама з задавальненнем падарожнічаюць па Еўропе, і таму яшчэ тры цэнтры працуюць. Гэта Гомель, гэта Горадня і гэта Брэст. Ну, і вось я яшчэ сказаў, пра што вось цікавае, што было сказана так, што яшчэ ёсць 9 вокнаў запасных, ну, запасных да восені, бо з восені яны пачнуць працаваць у біяметрычным рэжыме. Уже прыйдзецца здаваць, як зразумела, адбіткі пальцаў, і тады ўжо гэтая працэдура будзе каштаваць не 18 еўра, як сёння, а 20 еўра. Ну, я звярну ўвагу, што вы называеце ўсё ж такі цану паслугаў, каб слухачы не блыталі з цаной самой візы. Цана самой шэнгенскай візы пакуль што застаецца для беларусаў 60 еўра, хаця многія палітыкі кажуць, што вот такі працэс інтэграцыі Беларусі у Еўропу, ён бы прадугледжваў зніжэнне гэтай цаны. Вось сёння дыпламаты не закранулі гэтую тэму. Закранулі, якраз гэтую тэму закранулі, бо глядзіце, з дапамогай цэнтра ўжо чалавек мусіць плаціць 78, а не 60. І вот сёння амбасадар Ігнатавіч сказаў, што зараз вядуцца перамовы, і наша радыя пра гэта расказвала, што ўжо два раунды скончылася, на чарзе трэці, і ён выказаў спадзяванне, што на рыжскім саміце краіну сходняга партнерства, я нагадаю, што это будзе 21-22 траўня ў Рызе, ён выказаў спадзяванне, што будуць падпісаны дакументы аб змягчэнні, аб спрашэнні візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. І вось калі гэтыя дакументы будуць падпісаныя, то адзін з галоўных пунктаў, што шэнгенская віза будзе з таго часу каштаваць ўжо не 60, а 35 евро. Ну, вось 35, дадайце яшчэ 18 альбо 20, ну, прыкладна столькі, колькі плацілі раней, менш крыху за 60 евро. Вось ну, і яшчэ апошні момант, на які трэба звярнуць увагу, это, верагодна, тое, што калі чалавек атрымае візу ў літоўскім візавым цэнтры, то першая дарога яго ў шэнгенскую зону павінна, відаць, пралегчы праз тэрыторыю гэтай краіны. Так, гэта сапраўды так. Кажуць, што гэта правіла, яно як бы не існуе прапісана, але на практыцы вельмі часта былі такія выпадкі, што калі чалавек, умоўна кажучы, атрымліваў візу ў амбасадзе Літвы, а не ехаў у Літву, ляцеў, напрыклад, там, ну, не ведаю, у Брусэль, альбо так. Вену, час ад часу былі праблемы з гэтым. Таму сёння літоўцы папярэдзілі, што першая паездка павінна быць зроблена ў Літву, а пасля ўжо можна ехаць і ў іншыя краіны шэнгенскай зоны. Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад нашага карэспандэнта Уладзіміра Лода. Жывая свабода з Аленай Ціхановіч. А учора Менск наведаў віцэ-міністр замежных спраў Літвы Андрус Крывас. Ён заявіў, што санкцыі еўразвязу з Беларусі будуць знятыя пры ўмове вызвалення палітвязняў. Ці можна сказаць, што апошнім часам актывізаваліся спробы еўрапейскіх палітыкаў наладзіць адносіны з афіцыйным Менскам? Ці можа стаць пэўным прарывам саміт усходняга партнерства, які мае адбыцца ў траўні ў Рызе? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Алесь Лагвінец. Ці змянілася што-небудзь істотна ці прыкметна за апошнія тыдні, менавіта вось в абмеркаванні будучага саміту усходняга партнерства в Рызі у стаўленні еўрапейскіх партнёраў да Беларусі? Ці ёсць адчуванне, што розныя еўрапейскія палітыкі ўсё больш актыўна заклікаюць Беларусь зрабіць пэўныя крокі? Я не думаю, как что-то поменялось. Ситуация остается и внутри Беларуси, и относно Беларуси ранейшей. Все чекают на позитивные кроки, все, я имею на увазе, у европейской связи, на позитивные кроки с боку влады Беларуси. Этих позитивных кроков относно того питания, кое вельми важное, а именно это вызволение политвязням, не назирается. Паводле віцэ-міністра замежных спраў Літвы Андруса Крываса, які в Менску заявіў, што намаюць ім адбыцца ў траўні ў Рызе саміце ўсходняга партнёрства, Еўразвяз Беларусь можа парафіраваць пагадненне з Еўразвязам аб спрасценні візавага рэжыму і аб рэадмісіі. Наколькі б вы ацэнілі ступень падрыхтаванасці вось гэтага рашэння, гэтых дакументаў і таго, што гэта можа адбыцца? Ну, я думаю, что здесь обмеркование, в принципе, при наявности политической воли такое деяние можно зарабить, але тут пытание упирается, насколько я ведаю, у мандат для Европейской комиссии и так само у размерное потребование улады в Беларуси. В тот же час можно сказать, что идет полная интенсификация декларации и сустречу. То, что сегодня стало известно, что Владимир Макей будет удельничать у вельми ведомым представничьим Мюнхенским форуме, так само есть индикатор того, что на Западе дают махчимость уладам Беларуси выправить ситуацию и начать нормализовать отношения. Але зрозумело, что может быть отповедные отказные кроки. Но криводушности и пустые декларации Захад мая достатково с боку России. Я думаю, что Лукашенко с Путиным так или иначе лечат и меряют одной меркой. А на вашу думку, чаму вот гэта вечнае пытанне застаецца, чаму беларускія ўлады дасюль не вызваляюць палітвязняў, не глядзячы на тое, што столькі ўжо патэнцыялу паляпшэння адносінаў з Еўропы упіраецца менавіта ў гэтае пытанне? Тут питання якоїсь негнюткості і просто обмежованості поглядів уладу, поскольку вони претендують на те, що нібито політв'язні – це порушальники закону. Хоча ми відомо, що це не так, і всі розуміють, яким чином приймаються рішення в судах або рішення відносно укидування в тюрму того чи іншого політика. Ми бачимо, що просто улади ніяким чином не хочуть наступати на горло у власної пісні. Меркує політолях Олесь Лагвінець. Бліц-аналіз свободи. І про схиліну ми поговоримо про те, що таке податок на невернуті позики. Ви на хвалях Радіо Свобода, основні теми дня. Першая сёлета сустрэча кіраўнікоў урадаў Еўразійскага эканамічнага саюзу пройдзе ў Падмаскоўі. Старшыняваць сустрэчы будзе Андрэй Кабякоў. За жорсткае забойства 18-гадовай Юліі Саламацінай пакаралі забойцу і яго маці, якая дапамагала сыну схаваць сляды злачынства. Моладзь з Менскай парафіі ў мікрараёне Сухарава распрацавала мабільную версію каталіцкага малітоўніка для смартфонаў. У Бярозаўскім раёне разбіраюцца з перагібамі ў змаганні са свіной чумой. У сельсавеце вёскі Маліч вяскоўцы дыскутавалі з чыноўнікамі. Змена складу акцыянераў і кіраўніцтва рэдакцыі адбылася ў аўтарытэтным дзелавым выданні «Беларусы і рынак». З новага году атрымальнікі пазыкаў ад фізічных асобаў будуць плаціць падатак у памеры 13% ад атрыманай сумы, калі не паспеюць пагасіць доўг на момант падачы дэкларацыі аб даходах. Падключэнне магчымае толькі ў тым выпадку, калі грошы пазычаныя ў блізкага сваяка, апекуна, папячыцеля або падапечнага. Адпаведнае палажэнне прапісанае ў новай рэдакцыі артыкула 178 падатковага кодэксу. Новая норма прыйшла на змену мякчэйшая, якая прадугледжвала адлічэнні ў бюджэт толькі з пратэрмінаваных пазык, атрыманых у замежных грамадзянаў і арганізацыяў. Цяпер падатак трэба будзе сплаціць з любой сумы пазыкі, якая застаецца ў пазычальніка на момант падачы дэкларацыі. То бок, калі чалавек пазычыў у сябра, знаёмага або дальняга сваяка, то павінен заплаціць падатак. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка лічыць, што ўвядзенне гэтай нормы – усталяванне падатковай справядлівасці, што гэта барацьба з непрацоўнымі даходамі. Это можно представить как возможную меру, ну, так сказать, такую пролетарскую. Ну, заплати, ну, ты купил машину за 200 тысяч евро, ну, заплати 20 тысяч. При таком массовом скрытии доходов, при таком обмане, я думаю, эти 12% заплатить – это не проблема. Вы должны деньги – это ваш доход. К вам деньги пришли чисто экономически, теоретически. Если вы деньги взяли у кого-то, они приплюсуются к вашему доходу. Это увеличение ваших располагаемых личных доходов. Эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук лічыць, што дзяржаве проста патрэбныя грошы, і яна шукае, дзе іх узяць і прыдумляе, што яшчэ можна абкласці падаткам. С пункту гледжання нашай падатковай сістэмы гэта можа быць даходам, таму што калі яны, напрыклад, нават воду, як вы п'єте, вовсе лічаць за даход, а абкладаюць падаткамі, то што тут логікі ўжо эканамічна няма, то просто ўжо за межамі здравага сэнсу і некага там эканамічнага абгрунтавання. Просто ёсць логіка такая, трэба больш грошаў, таму што іх не хапае, і трэба ўзяць з усіх, хто там нейкім чынам мае дачыненне да крэдытаў, да фінансаў, да укладаў. Так што я яшчэ не здзіўлюся, калі яшчэ яны будуць абкладаць грошима, то есть, например, люди будут сдымать с депозитов валютных альбо грошовых. Так что это будет ненавито бить по тем, кто будет пробить такие вот дорогие покупки. Меркуе Яраслаў Раманчук. Таким чином, новация найперш закране людей, якія при заполнении декларации про доходы и маёмасць позначить, что нечто набыли за позычанные гроши. Як гэта норма закране предпринимальников? Репортаж с Гомеля. Сярод прадпрымальнікаў пазычаць грошы ў сяброў і добра знаёмых калегаў звычайная рэч, асабліва калі едуць на закупы. Крэдыт жа не заўсёды возьмеш, а тым больш крэдыт даюць пад вялікія працэнты. Індывідуальная прадпрымальніца, якая гандлюе на цэнтральным рынку Гомеля, апавядае: бывают разные ситуации. Вот я что-то покупаю, мне не хватает денег. Друг друга одолжаем, конечно. А как быть по-другому? Где их взять? У государства? В банке взять? Взять 10 тысяч, отдать 20? Это смешно. Предпринимательница Ирина лечит, что позычивши у коляжанки гроши, она сама того не жадаючи, вымушена ее подставляя под неприемности. Получается, что я теперь подставляю человека. Его еще на проверке могут поставить. Откуда? Он нашел средства для того, чтобы в крайней ситуации тяжелой выручил меня. Ведь мы же одалживаем не только для каких-то благ. Мы можем одолжить и для лечения, детей куда-то вывести. Мы же в зоне в такой находимся. Так получается, что я еще и подругу, допустим, свою обречу на какие-то проверки. Суразмовница дивится, и откуль только чиновники вынаходят таки досвид, каб разлучать людей, не давать нарожаться одиной супольности. Не знаю, откуда такой опыт они взяли. В каких это странах есть такой опыт, что человек, не имея денег, одалживает. Я же не имею эти средства. Я пытаюсь одолжить их, и я еще за это плачу государству дань. То есть я же не у государства их беру. Я сама изыскиваю, где мне их взять. И я, получается, еще государству дань за это плачу. За что? Что податок на позыку только разъединяя людей, кажа и предпринимательница Алена. Хотят все сделать, чтобы мы были отдельные. А сейчас ни дружбы не будет, ничего. Но это неправильно. Но мы постоянно друг другу переодолжаем деньги. Бывает, мы вот едем, у нас не хватает денег. Подошла, задолжи, пожалуйста. Ну, через неделю, через две отдам. Это дружеские отношения. А так, это если я одолжу деньги, значит, мне надо заплатить налог. У нее не будет дружбы, помощи не будет. Еще больше резко откликается на спробу лечить позыку доходов и обкладать податком предпринимательница Марина. Ну, я считаю, что это вообще какая-то больная фантазия придумала это все, откровенно говоря. Воспаленный мозг. Ну, это вообще идиотизм полный. Это мое мнение. Честно говоря, нормальный человек не может к этому прийти. У государства никогда нет денег и не будет при таком отношении к своим людям. Гомельский активист Кастусь Жуковский сгадывая, что когда он у свой час начал активно заниматься громадской деятельностью, в отказ местные улады распочали тиск, прась милицию податковцев, а пошние запотребовали декларацию про доходы и маемость. Активист позначил у одной из деклараций, что частка грошей была подарованная ему с женкой на веселье, у Тимлику и свояками из Украины. Вся сума, которую подарили на веселье, была полечена иноземной допомогой, и повинен был я ей декларовать. И я мусил был заплатить великий податок плюс штраф за то, что я не задекларовал эту сумму как доход, отриманный за межи. Хотя больше грошей было зрозумело, что они были не за межи. А коли за межи кто-то и дарили, это тетки, дядьки, так они были свояки. За гроши, позиченные у близких свояков, опекунов и так далее, податок платить покуль что не треба. Беларускія аўтадылеры б'юць трывогу. У выніку дэвальвацыі ў Расіі яны панеслі значныя страты. Калі рынак адновіцца, эксперты прадказаць не бяруцца, таму 2015 год цалкам можа стаць годам выжывання для афіцыйных аўтадылераў Беларусі. Паведамляе Ігар Нержын. Як заявіў на недаўняй прэс-канферэнцыі старшыня праўлення Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Сергей Міхневіч, беларускі аўтабізнес апынуўся ў сітуацыі, якая не мела прэцэдэнту па цяжары раней. Дэвальвацыя расійскага рубля ва ўмовах адзінай эканамічнай прасторы Беларусі і Расіі прывяла да таго, што беларусы пачалі масава купляць аўтамабілі ў Расіі. У выніку беларускія аўтадылеры страцілі значны аб'ём продажу і панеслі велізарныя страты. Усяго ў 2014 годзе беларусы купілі каля 50 тысяч новых аўтамабіляў. Аднак толькі палова была рэалізаваная айчыннымі аўтадылерамі. Астатнія былі ўвезеныя за мяжы, пераважна з Расіі. Эксперт аўтамабільнага рынку, рэдактар штотыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» адзначыў, што пад ударам апынуліся перш за ўсё тыя аўтадылеры, якія не маюць размешчанай зборнай вытворчасці ў Расіі, а пастаўляюць машыны з Еўропы. У цяперашніх умовах яны не вытрымліваюць канкурэнцыі. Те, хто былі заточаныя дилеры па продажу еўрапейскіх аўтамабіляў, сабраных у Еўропе, канешне, сёння настолька плачевае состояние, што да таго, што было сабранне беларускай асацыяцыі аўтамабільнай і паднімаўся вопрос о том, што скоро там і плаціць налогі некаму будзе. Поэтому, канешне, за выжы делу те, кто реально имеет возможность поставлять автомобили из России. Они будут еще как-то работать и, ну, как бы более-менее себя нормально чувствовать. Другие же будут искать, наверное, пути для того, чтобы остаться, в принципе, на рынке. Потому что если продажи не пойдут существенно вот, в ближайшие там, месяц-два, то же компания нужно либо оптимизировать сотрудников, закрываться, сокращать. Потому, конечно же, до лета доживут не все. По словам Шаўчэнкі, калі аднавіцца аўтамабільны рынак Беларусі, прадказаць немагчыма. Многія, хто хацеў набыць аўтамабілі, ўжо купілі іх у Расіі. Таму важным пытаннем становіцца выкананне гарантыйных абавязанняў. Сёння большасць беларускіх дылераў прынялі рашэнне выконваць гарантыйныя абавязанні на аўтамабілі, набытыя грамадзянамі Беларусі ў Расіі. Шаўчэнка лічыць, што галоўнай прычынай крызісу стала наяўнасць адзінай эканамічнай прасторы з Расіі, якая зрабіла безабаронным аўтамабільны рынак Беларусі. Адкрытая канкурэнцыя з расійскім рынкам ва ўмовах неўстойлівага курсу расійскага рубля прывяла да цяжкіх наступстваў для беларускага аўтабізнесу. Сур'ёзна ўстала праблема шэрага ўвозу аўтамабіляў з Расіі. Калі ўрад не знойдзе магчымасці абараніць аўтадылераў, то гэта прывядзе да краху нашага рынка, бо немагчыма будзе канкураваць з цэнамі на аўтамабілі, якія збіраюцца ў Расіі, кажа эксперт. Для будучыні беларускіх аўтадылераў важнае таксама пытанне выхаду на расійскі рынак. У прыватнасці, будучыні вытворчасці ў Беларусі аўтамабіляў Peugeot і Citroën, якія былі запущены ў канцы 2014 году, залежыць менавіта ад гэтага. Если это будет продаваться только на рынке Беларуси, ну, проект такой мертвый. Им нужно выходить за рубежи Беларуси. Но опять-таки, вот, ну, у нас тяжелые отношения иногда с Россией, вроде бы как единое экономическое пространство, но мы видим, что Россия не стремится пускать на свой рынок что мясо-молочную продукцию, что другую. Поэтому, если вопросы положительно не решатся на уровне проекта, конечно же, этот проект загнется, наверное. Поэтому нужен рынок быта большой для того, чтобы предприятие такое могло функционировать. А кроме того, аўтадылеры Беларусі наракаюць, што ўрад стварае няроўныя ўмовы для працы на аўтамабільным рынку. Так, калі практычна ўсе прадпрыемствы ў Беларусі зазнаюць пераслед, калі пазначаюць цэны на сваю прадукцыю ў далярах, то для беларускага вытворцы Джыль створаны асаблівыя ўмовы. Сегодня рекламируют открытую в долларах, и никто в это предприятие не ругает. То есть за доллары, кажется, можно продать. Так а почему не разрешить всем? Означает эксперт автомобильного рынка Анатоль Шаўчэнка. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белорусски. С вашим уделом. От 7 до 8 ранницы. От 6 до 9 вечера у эфиры. Заусёды у интернете. Свобода.орг. У Бярозаўскім раёне разбіраюцца з перагібамі ў змаганні са свіной чумой. У мястэчку Маліч учора адбыўся сход, на якім сяляне выказалі чыноўнікам сваё незадавальненне за тое, што ім забаранялі трымаць свіней і штрафавалі. Улады абяцаюць разабрацца. Чыноўнікі апраўдваліся, казалі, што штрафаваць сялянаў не будуць, але і пагражалі, што калі раптам у Малічы з'явіцца афрыканская чума свіней, то гэта будзе на сумленні вяскоўцаў. За кіламетр ад мястэчка Маліч Бярозаўскага раёну знаходзіцца ферма, якая належыць Бярозаўскаму камбікормаваму заводу. Менавіта з-за гэтай фермы некалькі год вяскоўцам было забаронена трымаць свіней. Чыноўнікі такім чынам перастраховваліся на выпадак з'яўлення афрыканскай чумы. Аднак 3 месяцы таму ўрад выдаў пастанову аб змяншэнні буферных зонаў вакол фермаў з 5 кіламетраў да 500 метраў. Раней у зону траплялі 17 вёсак Бярозаўскага раёну. Людзі мусілі перабіць сваіх свіней. Жыццё пасля гэтага стала прыкметна цяжэйшым, бо з прычыны невысокіх заробкаў у калгасах многія вяскоўцы жывуць фактычна з падсобных гаспадарак. Так рабілі па ўсёй Беларусі, аднак толькі ў Малічы вяскоўцы ладзілі пратэсты. 4 лютага ў залі сельсавету адбыўся сход жыхароў Маліча і раённых чыноўнікаў, на якім зноў абмяркоўвалася свіная праблема. На сходзе сяляне ўзнялі перад чыноўнікамі пытанне, чаму, нягледзячы на пастанову ўраду, у вёсцы працягваюць штрафаваць за ўтрыманне свіней. На сходзе прысутнічаў намеснік старшыні Бярозаўскага райвыканкаму па сельскай гаспадарцы Міхаіл Крэйдзіч і іншыя чыноўнікі. Яны тлумачылі, што адбыліся перагібы і што з гэтай сітуацыяй разбяруцца. Сяляне ўздымалі пытанне аб ліквідацыі фермы каля Маліча, абгрунтоўвалі гэта тым, што яна пабудаваная каля 50 гадоў таму і не адпавядае сучасным патрабаванням. Адказ быў такі, што паколькі ферма належыць камбікормаваму заводу, дык ён і павінен прымаць рашэнне аб яе закрыцці. Разам з тым чыноўнікі запэўнілі сялянаў, што ферма адпавядае санітарным нормам. Сход быў досыць эмацыйны. У нас не случылася, вы вырезвалі ўжо. Вам яшчэ стрэляць не будзеце, стрэляць. Там базу гэта ерунда. На сходзе выступіў фермер Александр Аліхвер, якого ў 2013 годзе улады змусілі перабіць сотні свіней. Спадар заявіў, што улады ігнаруюць праблемы простых грамадзянаў і параўнаў дзеянні ўладаў з працай арганізаванай злачыннай групоўкі, якая кіруецца только своими интересами. Вы обвиняете человека в нарушении правил, которые на данный момент на территории Республики Беларусь не действуют. Бярозаўскія чыноўнікі признали, что есть цяганіна с принятием рашэння райвыканкаму, якое мае дозволить трымать сялянам свиней. Але вину за гэта ўсклалі на областных чыноўнікаў, маўляў, у вобласці доўга марудзяць з юрыдычнымі пытаннямі. На сходзе выступіў актывіст кампаніі «Гавары праўду» і сацыял-дэмакратычнай партыі Валянцін Лазарэнкаў. На мінулых парламенцкіх выбарах Лазарэнкаў быў кандыдатам у дэпутаты па гэтай акрузе, але саступіў паводле афіцыйных дадзеных праўладнаму кандыдату. У сваім эмацыйным выступе Лазарэнкаў усклаў віну за праблемы вяскоўцаў на мясцовыя ўлады. Таксама ён настойваў, што старая ферма каля Маліча павінна быць зачыненая. Тады і адпадзе праблема з утрыманнем свіней простымі сялянамі. Падобны свінебунт у Малічы ўжо быў увесну 2014 году, а праз некаторы час стала вядома, што берасцейскі аблвыканкам хадайнічаў ва ўрад аб змяншэнні буферных зонаў вакол фермаў. У Бярозаўскім раёне ў восень 2014 году жыхары 17 вёсак мусілі знішчыць пагалоўе свіней на сваіх падворках. З ініцыятывы ўладаў свіней у вёсках забіваюць дзеля прафілактыкі афрыканскай чумы свіней. Пры гэтым бярозаўскія чыноўнікі кажуць, што ніводнага выпадку захворвання свіней на гэтую чуму ў раёне не было. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Першая сёлета сустрэча кіраўнікоў урадаў Еўразійскага эканамічнага саюзу пройдзе ў Падмаскоўі. Старшынявай сустрэчы будзе Андрэй Кабякоў. За жорсткае забойства 18-гадовай Юліі Саламацінай пакаралі забойцу і яго маці, якая дапамагала сыну схаваць сляды злачынства. Моладзь з Менскай парафіі ў мікрараёне Сухарава распрацавала мабільную версію каталіцкага малітоўніка для смартфонаў. У Бярозаўскім раёне разбіраюцца з перагібамі ў змаганні са свіной чумой. У сельсавеце вёскі Маліч вяскоўцы дыскутавалі з чыноўнікамі. Змена складу акцыянераў і кіраўніцтва рэдакцыі адбылася ў аўтарытэтным дзелавым выданні «Беларусы і рынак». У пятніцу 6 лютага у дзяржаўнай рэзідэнцыі Расійскай Федэрацыі Горкі, што ў Падмаскоўі, сустрэнуцца кіраўнікі ўрадаў Арменіі, Беларусі, Казахстану, Расіі і, магчыма, Кіргістану. Тут пад старшынствам беларускага прэм'ера Андрэя Кабякова пройдзе пасяджэнне Еўразійскай міжурадавай рады. Прэм'еры збіраюцца разгледзяць пытанні функцыянавання Еўразійскага эканамічнага саюзу. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот. Першая ў 2013 годзе сустрэча кіраўнікоў урадаў еўразійскай эканамічнай супольнасці падобна будзе складанай. Да гандлёвых войнаў паміж Расіяй і Беларусю можа далучыцца і Казахстан. Частка прадпрымальнікаў гэтай краіны звярнулася да прэзідэнта Нурсултана Назарбаева з просьбай аднавіць мытныя пасты на дзяржаўнай мяжы з Расіяй. Як пішуць казахстанскія медыі, гэтую ідэю спачатку агучылі на паседжанні Нацыянальнай палаты прадпрымальнікаў. Затым ініцыятыву падтрымаў дырэктар цэнтру макраэканамічных даследаванняў Алжас Худайбергенаў. Ён заявіў, што гэта неабходна зрабіць, каб падтрымаць у цяперашняй няпростай сітуацыі казахстанскую эканоміку і абараніць рынкі ад наплыву расійскай прадукцыі з-за імклівага абвалу расійскай валюты. Казахстанскі палітолаг Дасым Сатпаев не лічыць ідэю вяртання мытных пастоў сенсацыяй. Ён адзначае, раней Беларусь стварыла такі прэцэдэнт, але гэта быў крок у адказ на дзеянні з боку Расіі, якая былі факты, уводзіла абмежаванні на транзыт беларускіх тавараў праз сваю тэрыторыю ў Казахстан. Казахстанская ініцыятыва сведчыць пра тое, што далёка не ўсё было прадумана пры стварэнні гэтага саюзу, кажа Свабодзе беларускі эканаміст Лев Марголін. И тому весь час возникают некие проблемы, которые потребуют нового решения. Ну и что, что они введут, скажем, это мытные посты? Мытные посты будут фиксовать эти товары, лишь они идут, напевно, я так разумею, на законном основании. Никаких же мытов не предугледжено внутри этого союза. Конечно, российские предпринимальники зараз находятся в больше таким сприяльном стане, покольки их валюта зараз слабейшая, и они имеют преференции от экспорту. Але тут ничего не зробишь. Калі б гэта была, скажам, адзіная валюта, ну тады б такіх праблем не было. А калі ў краін розная валюта, то яны павінны або цярпець гэта, або аслабляць уласную валюту, як гэта, скажам, рэкамендуюць беларускія прадпрымальнікі свайму ўраду. Пытанне наконт адзінай валюты на тэрыторыі еўразійскай эканамічнай супольнасці журналіста задавалі 29 студзеня Александру Лукашэнку. Той адказаў, што такога не будзе да 2025 году. Беларускі палітолог Андрэй Фёдараў таксама адзначае пралікі стваральнікаў еўразійскага эканамічнага саюзу. Гэта проста надзвычайная сітуацыя, якая, безумоўна, не была прадугледжана яго стваральнікамі. І вось што рабіць в гэтым становішчы, я шчыра кажу, што яны будуць рабіць, я шчыра кажу, што не ведаю, бо сапраўды ты краіны, якія, ну, терпяць наўпрост меней ад склаўшыся сітуацыі, чым Расія будуць цярпець з-за таго, што яны знаходзяцца ў гэтым саюзе. Я не думаю, што Казахстан усё ж пойдзе на гэты крок, але тое, што ў гэта звязу будзе яшчэ шмат праблем наперад, мяне сумненнем не выклікае. Кажа палітолог Андрэй Фёдараў. У гэтай дні беларускі кіраўнік знаходзіцца на лыжным курорце. Мы запыталіся ў жыхароў Магілёва, ці заслужыў Лукашэнка адпачынак у Сочы. Конечно нет. Куда отдыхать? Он и так отдыхает. Сейчас такая ситуация в стране. Надо что-то решать, а не отдыхать. Вопрос, конечно, провокационный, но каждый человек заслуживает на отдых. Да, страна не в лучшем положении, но, по крайней мере, работаем. Помимо Лукашенко еще есть целый кабинет правительства, который может работать и без него. Не надо в стране ссылаться на одного человека. Могу сказать за себя, вот я заслужил. У меня уже четвертый год не получается никуда. Кризис тоже очень влияет на отъезд. А про Александра Григорьевича я желаю ему набраться сил, чтобы вытянуть нашу страну из того экономического положения, в котором она сейчас находится. Я не могу сказать, заслужил или нет, ибо я не присутствовал при его работе. Здесь я вот с человеком рядом работаю, я знаю, что он сделал, что он не сделал. Оценивать работу политика очень трудно. Очень многое зависит от ситуации, в которой он находится, от окружения. Не заслужил, конечно. Но почему он летает, а я не могу полететь туда? Ну, я думаю, что заслуженно. Но чашка крепко-то нету. Нужно только работать еще. Если работать никто не хотел, значит, ничего не будет. У каждого человека очень много работ. И каждый должен свою работу выполнять качественно. У него, может быть, там на самом деле очень много работы. Сегодняшний день у нас вот мир. Вот самое главное. Заслужил. Он столько сил прилагает к стабилизации обстановки в Украине. Приглашает их переговоры. Потом он же вместо Украины в СНГ председательствовал. Я думаю, что может немножко и отдохнуть. Не в данной ситуации, которая у нас сейчас происходит в стране. Ну, не совсем стабильная ситуация в нашей стране. В данный момент я считаю, что, может быть, и не стоило, конечно. Ну, а может, у него плановый такой намечен на зиму отдых. И все лидеры имеют право отдыхать. Здесь вопросы неоднозначные. Трудно сказать. Когда в верхах не крутишься, не знаешь, насколько они устают, насколько не устают, мы не знаем. Наверное, заслужил, раз поехал. Если он трудился, значит, имеет право и отдохнуть. Работа напряженная у президента, сложная. Ответственно. Я думаю, заслужил. Ну, видите, по счетам нужно полетел отдыхать. Хозяин барин. Это были меркавания жыхароў Магілёва. Змена складу акцыянераў і кіраўніцтва рэдакцыі адбылася ў аўтарытэтным дзелавым выданні «Беларусы і рынак». Заснавальнік, распрацоўнік канцэпцыі і галоўны рэдактар Вячаслаў Хадасоўскі, які кіраваў газетай на працягу апошніх 25 гадоў, перайшоў на пасаду шэф-рэдактара. На месца галоўнага рэдактара заступіла колішняя журналістка эканамічнай газеты, былая рэдактарка часопіса «Беларуская сельская гаспадарка» Валянціна Вештарт. Дэталі перадае Ігар Карней. Вячаслаў Хадасоўскі прадаў частку сваіх акцыяў некалькім прыватным асобам, у ліку якіх генеральны дырэктар Еўрарадыё Дзмітрый Новікаў. Менавіта ён на пачатку тыдня і прадставіў калектыву тыднёвіка новую рэдактарку Валянціну Вештарт. Заснавальнік газеты В'ячаслаў Гадасоўскі заклікае ніякіх падводных камянёў у новых акцыянерах і рэдактары не шукаць. Тым не замена, я стаюся як рэдактар, работаю просто ж гэта плановая ротацыя. Ну а Валентина Вештар будзе як бы галоўны рэдактар. Ну пока входзіць, да, в курс дзела. Ты работаю з канцэнам совсем, как работал, так постепенно передаем какие-то новости. Да, давно уже говорили, да, об этом, что как бы уже надо немножко возраст, здоровье, надо потихоньку. А як ставіцеся да думак, что таким чином распачаўся процесс кардинальных зменаў на рынку белорусских медиа? Да что за глупость? Вечно придумаешь, что никаких перевелов, все работаем, как работали. Блин, сейчас лежу, то все же такие проблемы с здоровьем, надо подстраховаться, вот и все. То, что там получится, посмотрим там дальше. Ну, реакция, нельзя держать реакцию, все, ну, все нормально. На уваход у курс справы Валентине Вештарт отведены месяц, после чего она начнет выполнять обовязки головного редактора. Найперш у сферы просовывания интернет-версии газеты и маркетинговой политики. Про подробязности сделки мы попросили рассказать из основальника проекта Еврорадио, нового акционера газеты «Белорусы и рынок» Змитра Новикова. Неправильная информация, потому что Еврорадио не купало никаких акций, это раз. Там есть приватные основальники новые, тем лику есть там я, а я приватная особа. И другой момент, что ты что концепцию я оказал, когда разговаривали мы с господаром Вячеславом, с иншими журналистами и так далее. Разговаривали про то, что было выдание, якое я особисто для себя лечу было, подкресливаю, незалежным экономичным выданием, якое было лидером у Беларуси. На сегодняшний день по разных причинах так не есть, и хотелось, чтобы это вернулось. А это за собой тянет так само другие моменты, что это выдание повинно начать зарабатывать перспективно. Фигура Валентины Вештарт не вельми раскрученная у журналистском осяроддзе, накольки оправданная ставка на новое имя. Змітер Новікаў кажа, што ў складанай эканамічнай сітуацыі не так проста знайсці чалавека, які ўвогуле адважыўся б ускласці на сябе такую адказнасць. А гэта мы пабачым па факце, што атрымаецца. Ну, чалавек пагадзіўся взяць на сябе адказнасць за гэтую справу. Гэта справа вельмі цяжкая, тым больш у сённяшняй сітуацыі, калі рынак ляжыць беларускі, і невядома, калі ён ўвогуле будзе пачынаць падымацца, скажам так. Ну і вельмі мала жадаючых взяць на сябе адказнасць. А ў спадара Хадасоўскай пакету акцій, ён некае надвор'е будзе яшчэ адыгрываць калегіяльна, калі будзеце збірацца? Любая акцыя мае значэнне. А на самой справе размова ідзе не пра падзел там чагосьці, а пра адказнасць. Таму на самой справе гэта не самае важнае. Супрацоўнікі газеты «Беларусы і рынак» неадназначна ўспрынялі кадравыя змены. Вядучая журналістка тыднёвіка, кіраўніца аддзелу прыватызацыі Таццяна Манёнак, разлічвае, што нязменнай застанецца канцэпцыя выдання, бо гэта прынцыповая пазіцыя калектыву. Ну, я спадзяюся, што напаўненне канцэпцыя газеты не зменіцца, яна застанецца, канешне ж, якой такой жа, якой была. Гэта прынцыповая вось такая калічнасць ўсяго калектыву рынку. Вось патрэбна развіццё газеты, мы ўсе разумеем, асабліва на пачатку года ўсе адчулі. І дахоп пэўнай рэкламы, гэта не толькі наша газета, але ўсе астатнія газеты, канешне ж, раней газета выходзіла я на 32 старонках і на 24, пакуль што бачыце, мы вымушаны былі пайсці вось на такія сур'ёзныя змены. Таму, канешне ж, сёння газета патрэбна развіваць інтэрнэт, версію газеты вельмі якасна, вельмі хутка, таму што рэкламадаўцы заходзяць у дзіцеру. Мы спадзяёмся толькі на развіццё газеты на далейшае і на тое, што канцэпцыя яна захаваецца. Гэта прынцыповая умова калектыву, і мы спадзяёмся на гэта. Газета унікальная, першая газета Вячаслаў Хадасоўскі фармальна ўжо на пенсіі. Ён нарадзіўся 11 ліпеня 1947 году. У 1990 годзе распрацаваў канцэпцыю газеты «Беларускі рынак», ад таго часу быў яе галоўным рэдактарам. 10 гадоў таму на загад Александра Лукашэнкі недзяржаўным установам было забаронена выкарыстоўваць у назве словы «беларускі», «нацыянальны» і гэтак далей. У выніку вымушанага рэбрэндынгу тыднёвік стаў звацца «Беларусы і рынак». Живая свобода Галина Иханович. Вялікабрытанія гатовая стаць першай краінай, дзе дзяцей можна будзе нараджаць ад аднаго бацькі і дзвюх маці. На гэтым тыдні палата абшчынаў брытанскага парламенту прагаласавала за дазвол выкарыстоўваць генетычны матэрыял дзвюх жанчын і аднаго мужчыны. Гэты законапраект яшчэ патрабуе падтрымкі палаты лордаў, і калі ён такую падтрымку атрымае, то першае дзіця ад дзвюх мамаў і аднаго таты можа нарадзіцца ўжо ў 2016 годзе. Падрабязнасці прыйшоў расказаць мой калега Ян Максімюк. Тэхніка, якую прыдумалі адмыслоўцы з універсітэту ў Ньюкасле, дазваляе нараджаць здаровых дзяцей жанчыне, у якой так званая мітахондрыяльная хвароба, то бок пашкоджаная мітахондрыя, частка кожнай клеткі, якая адказвае за ператварэнне харчавання ў карысную для арганізму энергію. І вось пашкоджаныя мітахондрыі перадаюцца нашчадкам толькі ад маці. Калі так, дык яны могуць спрычыняць у дзяцей пашкоджанне мозгу, мышачную атрафію, недастатковае сэрца або слепату. І згаданая тэхніка спалучае генетычны матэрыял ад пары бацькоў, дзе маці менавіта мае пашкоджаную мітахондрыю, са здаровай мітахондрыяй ад донаркі здаровай жанчыны. Гэта тая трэцяя, якая ў гэты працэс уваходзіць. Інакш кажучы, арганізм нованароджанага дзіцяці развіваецца з генетычнага матэрыялу ад трох асобаў, аднаго мужчыны і дзвюх жанчын. Гэтую мітахондрыю можна замяніць на два спосабы. Мы гаворым пра апладненне па-за арганізмам жанчыны. Чыны, яно называецца лацінскім выразам in vitro. Напрыклад, можна замяніць пашкоджаную мітахондрыю ў аплодненай мужчынскай спермай яйцаклеткі. Гэта значыць тэхнічна ў зародку. Альбо можна правесці працэдуру замены гэтай пашкоджанай мітахондрыі на этапе неаплодненых яйцаклетак хворай і здаровай жанчынаў. Яно вось стала вядома, як да гэтага ставяцца палітыкі, у прыватнасці прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон падтрымлівае гэты законапраект, і ён кажа: «Мы тут не бярэм на сябе ролю Бога, а просто забяспечваем магчымасць мець здаровае дзіця для бацькоў, якія хочуць такое дзіця». І тое, што вы патлумачылі, гаворка ідзе верагодна пра пары, жанчына, дзе маці будучая хворая, і яе хвароба пагражае таму, што дзіця можа нарадзіцца з нейкімі недахопамі. Але што, ці ёсць праціўнікі ў гэтага праекту? Фактычна, калі так паглядзець, то гэта ж ёсць шлях да так званай генетычнай мадыфікацыі чалавека. Так, ёсць такія апаненты, але з пункту гледжання маці, якая, як скажам, можа ўвогуле не мець дзіця, дык для яе гэта, як бы скажам, паратунак. Апаненты кажуць, што фактычна гэта ёсць генетычная мадыфікацыя чалавечага арганізму, так як зараз адбываюцца генетычныя мадыфікацыі розных прадуктаў харчовых, і кажуць, што вось гэты малы крок ён дазволіць потым на наступныя мадыфікацыі генетычныя ў будучыні. Падрабязнасці ад Яна Максімюка. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Першая сёлета сустрэча кіраўнікоў урадаў Еўразійскага эканамічнага саюзу пройдзе ў Падмаскоўі. Старшыняваць сустрэчы будзе Андрэй Кабякоў. За жорсткае забойства 18-гадовай Юліі Саламацінай пакаралі забойцу і яго маці, якая дапамагала сыну схаваць сляды злачынства. Моладзь з Менскай парафіі ў мікрараёне Сухарава распрацавала мабільную версію каталіцкага малітоўніка для смартфонаў. У Бярозаўскім раёне разбіраюцца з перагібамі ў змаганні са свіной чумой. У сельсавеце вёскі Маліч вяскоўцы дыскутавалі з чыноўнікамі. Змена складу акцыянераў і кіраўніцтва рэдакцыі адбылася ў аўтарытэтным дзелавым выданні «Беларусы і рынак». У Фрунзенскім судзе Менску агалошаны прысуд па справе аб забойстве 18-гадовай Юліі Саламацінай, цела якой забойца і яго маці знішчылі, каб схаваць сляды злачынства. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. 17 гадоў зняволення ва ўмовах строгага рэжыму, з іх 5 першых гадоў у турме, плюс 1,5 мільярда рублёў з пагнання ў якасці маральнай кампенсацыі. Такі прысуд вынесены Менчуку Паўлу Цінявскаму, якога суд прызнаў вінаватым у наўмысным забойстве Юліі Саламацінай і знішчэнні яе пашпарту. Маці Цінявскага Галіна, якая дапамагала сыну знішчаць цела дзяўчыны, яе адзенне, пашпарт і сляды сынавага злачынства, атрымала 2 гады зняволення ва ўмовах агульнага рэжыму. Таксама суд пастанавіў спагнаць жанчыны 500 мільёнаў рублёў на карысць пацярпелай Людмілы Саламацінай, Юлінай маці. На выхадзе з суду Людміла Саламаціна сказала, што яшчэ не вырашыла, ці будзе яна падаваць скаргу на прысуд, але для яе відавочна, што сын і маці Цінявскія не былі шчырымі ў сваіх паказаннях і заслугоўваюць, на яе думку, больш жорсткага пакарання. Можа быць, там доля правды ёсць, но так як он скрываў улікі і он знаў, што яму грозіць максімальнае наказанне, он все то, что они проделывали с телом, я считаю, было сделано для того, чтобы не получить максимальное наказание, чего он добился. То есть в плане того, что все, что они делали с Юлей, за это наказание, получается, не предусмотрено. Поэтому они всем этим и занимались, я так считаю. А до того там же были показания, что крики были, были беготня, значит, что да. Это было? Но ничего не помнит. Он ничего не помнит, что это было. Это показания свидетелей, да, что были крики о помощи и бег. Возможно, она убегала, тем более обнаружены следы крови на входной двери, на пороге. Поэтому, возможно, она пыталась убежать. Он ее удерживал. Что там было, мы не знаем. Все только с его слов. Вы им не верите? Ну, я думаю, было не совсем так. Хотя узнать правду, это, наверное, уже страшно. Там, ну, было что скрывать, я считаю так. Поэтому они так тщательно все это скрывали. Вы не будете обжаловать приговор? Мы пока не знакомились еще с приговором, поэтому ничего говорить не будем. Но я считаю, все, что было в компетенции суда, полностью. Все, что от них зависело. Суд не может переквалифицировать часть первую на часть вторую. Это все было в процессе расследования. Я писала ходатайство, что я не согласна с частью первой, чтобы рассмотрели мое ходатайство и переквалифицировали на часть вторую статьи 139. Но мне был дан ответ, что это всего лишь мои домыслы, мои эмоции. Оснований нет. Нет тела, нет дела, получается так. Что вы сейчас могли сказать, сказали про обвиняемого, если вы... Обвиняемого? Ничего. Пожелать, ну, наверное, вот, знаете, насчет наказания. Я не вправе выносить наказание, у нас есть закон. Но от себя, наверное, чтобы они испытали все то, что вот они ходили. Дело в том, что это уже пробелы нашего законодательства. Нет такой статьи, за которую ее можно было наказать. Все, что она делала в семье. Поэтому, конечно, это очень мало. На процессе об забойстве Юрия Соломатина и гучали показания сведок, з яких немагчыма выключаць, што да забойства дзяўчыну згвалцілі. Калі б гэта было даказана, то дзеянні Павла Цыняўскага варта было б кваліфікаваць паводле другой часткі 139 артыкула, якая прадугледжвае пакаранне ажно да вышэйшага, а гэта пажыццёвае зняволенне альбо смяротнае пакаранне. Аднак цела забітай было знішчанае, у тым ліку праз спальванне. У лесе на ўскраіне Менску, дзе ў ноч на 19 ліпеня Павел і Галіна Цыняўскія спалілі рэшткі Юлі Саламазінай, следчыя знайшлі каля 60 дробных фрагментаў костак. У верасні 2014 году рэшткі Юлі Саламазінай былі пахаваны на могілках. У прысудзе Павлу Цыняўскаму і ягонай маці Галіне Цыняўскай адмыслова пазначана, што суд не ўлічыў іх яўку з павіннай, бо і пасля затрымання яны давалі хлуслівыя паказанні. У эфіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. З нагоды выхаду ў свет першага беларуска-украінскага літаратурнага альманаха пад назвай «Справа» госці Міхася Скоблы ў вольнай студыі была пісьменніца старшыня таварыства украінскай літаратуры Наталка Бабіна. Прапануем урывак і гутаркі. Наталка, таварыства украінскай літаратуры пры саюзе беларускіх пісьменнікаў узнікла з вашай ініцыятывы адносна нядаўна, яму яшчэ няма і году. Вось якія мэты і задачы вашага таварыства? Трэба сказаць, што ў наша таварыства ўходзяць людзі, якія вельмі хочуць працаваць на дабро Беларусі і Украіны. У нашым палажэнні аб дзейнасці таварыства украінскай літаратуры сказана, што спрыянне украінска-беларускім літаратурным сувязям, актывізацыя ўзаемных мастацкіх перакладаў. У самыя спрыяльныя часы некага адмысловага прыядычнага беларуска-украінскага літаратурнага выдання ў нас не было. І ў першым выпуску альманаха ажно каля паўсотні аўтараў. Хто яны? Дзе вы іх шукаеце? Ведаеце, мы іх шукаем, і яны нас шукаюць. Аказалася, што вот эта ідэя беларуска-украінскага выдання, яна вельмі актуальная, вельмі запатрабаваная. Сярод аўтараў першага выпуску альманаха ёсць аўтары вельмі вядомыя. Скажам, гэта Светлана Алексеевіч. Вялікі матэрыял для нашага альманаха напісаў Алесь Наварыч, вядомы беларускі пісьменнік, ён, да слова сказаць, з'яўляецца і галоўным рэдактарам нашага альманаху. Трэба адзначыць, што нашы аўтары гэта, канешне, людзі, якія, у якіх адбываецца, што называецца, канвергенцыя болю. То бок украінцам, якія жывуць у Беларусі, ім баляць беларускія праблемы. Беларусы, якія жывуць ва Украіне, ім баляць украінскія праблемы. Наталка, альманах «Справа», як вы ўжо таксама сказалі, не абмінае і тых ваенных падзеяў, якія сёння адбываюцца на тэрыторыі Украіны. У выданні для гэтага ёсць адмысловая рубрыка. рубрика «Солідарнасць». Як мае вось гэтая солідарнасць праяўляцца канкрэтна? Чым беларусы могуць і павінны вось неяк дапамагаць сваім братам? Знаеце, можа быць, я адкажу трошкі парадаксальна, але мне здаецца, што лепшая дапамога з боку беларусаў для украінцаў – гэта быць беларусамі, гэта захоўваць сваю мову і развіваць яе, гэта захоўваць сваю адметную культуру, гэта усведамляць, што Беларусь – гэта Беларусь, што гэта не частка рускага міра. Александр Лукашенко на ўсіх сваіх прэс-канферэнцыях заяўляе пра тую ж самую салідарнасць з Кіевам. А насамрэч атрымліваецца нешта адваротнае. Беларуская міліцыя арыштоўвае беларускіх актывістаў, якія прыйшлі проста запаліць свечкі, пачытаць вершы ля помніка Тарасу Шаўчэнку ў Менску. Чаму так адбываецца? Я ўсё ж такі думаю, што ў дадзеным выпадку, можа быць, упершыню за 20 год, які ў нас пры ўладзе Лукашэнка, мне падабаецца тое, што ён робіць у адносінах да Украіны. Праз Беларусь не ідуць рускія войскі. Беларусь не ўцягнена ў гэтыя ваенныя падзеі. Як бы там ні было, Лукашэнка засведчвае дапамогу украінцам. Ён сустракаецца з украінскім кіраўніцтвам і робіць нешта для таго, каб сцішыць гэты канфлікт. Іншая справа, што такія рэчы, пра якія вы гаворыце, Міхась, яны ж адбываюцца чаму? Таму што ў нас у Беларусі, на вялікі жаль, вельмі моцны ўплыў расійскай прапаганды. Яе ўплыў на грамадства жахлівы. І, на жаль, і нават наша верховная ўлада або не можа, або не разумее, або не хоча пакуль гэты ўплыў расійскай прапаганды зменшыць. Госця вольнай студыі Наталка Бабіна. Пісьменнік Уладзімір Арлоў падрыхтаваў да друку трэцяе выданне сваёй вядомай кнігі «Імёны свабоды». Мы будзем знаёміць вас з новымі нарысамі, што ўзнікаюць як працяг і дапаўнення гэтай кнігі. Сёння пра Арыну Вячорку, рыцарку Вялікага княства. «Імёны свабоды» Особы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. «Імёны свабоды» прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. Арына Вячорка нарадзілася 14 красавіка 1961 году ў Менску. Абарвалася яе жыццё 9 красавіка 2012 у Вільні. Пахаваная на могілках у вёсцы Міханавічы Менскага раёну. У беларускай мове слова «рыцар» не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 года Эмілія Плятар, якая стварыла і ўзначаліла аддзел з некалькіх сотняў ваяроў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі і кіраўніцаю рыцарскага клубу «Вялікае княства», арганізатаркаю дзіцячага летніка «Грунвальд», першага рыцарскага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў на турніры ў Польшчу і ў Чэхію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі, прыязджаючы з Полацку ў Менск, начуваў варыны вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі ўсе, чые сэрцы біліся па-беларуску, і дзякуючы ёй гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец Талаку, ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сілах адно магутным мужчынскім плечам за адраджэнне нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся перлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі, альбомы «Легенды Вялікага княства», «Старажытная земля», «Музыка Вялікага княства» Літовскага. Яна стала прадусарам знакамітага сёння гурту «Старый Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпос». Арганізоўвала ў Менскую наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. А ўдумаемся ў гэтую лічбу. 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі ж яшчэ клопаты пра дзяцей. Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячоркаў ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь» адзін з аўтараў якога, Франак Вячорка, заваяваў ужо з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім невыпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з вялізу, з беларускай смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. І на завяршэнне адна з кампазіцый гурту «Стары Ольса», з якім была звязаная Арына Вячорка. На гэтым з Праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.